75% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. I jest 13. Michał Nogaś, dzień dobry Państwu. Zaczynamy od serwisu. Agnieszka Drost. Razem na granicy z Białorusią Ursula von der Leyen w niedzielę odwiedzi Polskę. Przychody i wydatki, czyli budżet na przyszły rok, dziś decyzje rządu w tej sprawie. Wskaźnik na Wiśle przy bulwarach pokazuje 6 cm, stolicy nie grozi jednak brak wody w kranach. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen odwiedzi w niedzielę Polskę. Pojedzie na granicę z Białorusią. Razem z premierem Donaldem Tuskiem poinformowała o tym Komisja Europejska. Poczynając od piątku, von der Leyen odwiedzi w sumie 7 krajów: Estonię, Litwę, Finlandię, Łotwę, Polskę, Bułgarię i Rumunię. Ta wizyta podkreśli wsparcie Unii dla państw członkowskich, które stoją przed wyzwaniami związanymi z graniczeniem z Rosją lub Białorusią, ogłosiła rzeczniczka Komisji Europejskiej Ariana Podesta. Jeszcze dziś rząd ma przyjąć projekt budżetu na przyszły rok. Wnioskodawcą jest minister finansów Andrzej Domański. Stan finansów był jednym z najważniejszych punktów wczorajszej Rady Gabinetowej. Z udziałem prezydenta, premiera i Rady Ministrów przedstawiciele prezydenta skrytykowali wysokie wydatki pozabudżetowe oraz zachwianie równowagi między wydatkami a przychodami. Zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak mówi, że zadłużenie budżetowe wynika z nadmiernych wydatków za czasów rządów PiSu. Mówił o tym pan minister Domański, dzisiaj pewnie będzie mówił więcej przy prezentacji budżetu. Ponad 30 miliardów deficytu w budżecie to jest prezent dla wszystkich Polek i Polaków od rządu PiSu. Co zrobił minister Domański? Po pierwsze, zredukował inflację. Po drugie, mamy gigantyczny wzrost gospodarczy. Po trzecie, spinamy najtrudniejszy w historii budżet. Po czwarte, zapewniamy Polakom bezpieczeństwo. 200 miliardów wydajemy na obronność. Ostateczny kształt ustawy budżetowej mamy poznać dziś po 14. Dramatyczne doniesienia ze Strefy Gazy. Dyrektorka organizacji pomocowej ANERA Sandra Rashid potwierdza, ponad 500 000 ludzi w enklawie cierpi z powodu głodu, a pomoc nie dociera do potrzebujących z powodu polityki rządu Izraela. Doniesienia lub próby tworzenia narracji, że głodu nie ma, są absolutnie nieprawdziwe. W tej chwili jesteśmy świadkami sytuacji, w której wielu mieszkańców Gazy stoi na skraju głodu. Dotyczy to głównie bardzo młodych, bardzo starych i bardzo chorych. Mamy pomoc o wartości 7 milionów dolarów na granicy czekającej na wjazd do enklawy. Sandra Rashid dodaje, że nie ma dowodów na to, że Hamas przyjmuje pomoc humanitarną. W Warszawie nie grozi brak wody w kranach. Na funkcjonowanie wodociągów nie wpływa bezpośrednio niski stan wody w Wiśle. Na wysokości bulwarów to zaledwie dziś 6 cm. Wisła to nie jedyne źródło wody dla Warszawy, jest też Zalew Zegrzyński, mówi Joanna Maliszewska z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Dodaje, że miejsce poboru wody do wodociągu dno jest głębsze niż na bulwarach, a o jakość wody dbają dodatkowo spulchniacze hydrauliczne, czyli tak zwane chude wojtki. Wkrótce do przedsiębiorstwa trafią także dodatkowe dwie tego typu jednostki, co przełoży się na jeszcze lepszą wydajność ujęć dzięki odpowiedniemu utrzymaniu wiślanego dna, którym woda przenika do ułożonych pod dnem drenów. W okresach tego obniżonego stanu wody chude wojtki pracują niemal non-stop. A na 6 cm się nie skończy. W weekend według prognoz IMGW poziom Wisły ma spaść do zaledwie 4 cm. Zbieranie przed 1 września deklaracji dotyczących wypisywania dzieci z edukacji zdrowotnej jest niezgodne z prawem, przypomina o tym wiceministra Paulina Piechna-Więckiewicz. To okienko jest między 1 września, początkiem roku szkolnego, a 25 września, terminem, do którego, jeżeli ktoś chce, chociaż bardzo namawiam, żeby nie, życzy sobie wypisać dziecko z edukacji zdrowotnej. Wszystkie deklaracje, które są złożone przed 1 września, są nieważne. Na przedmiot edukacja zdrowotna wejdzie w klasach 4-8 szkół podstawowych i klasach 1-3 szkół ponadpodstawowych. W Grecji dziś strajk urzędników państwowych. Nie chcą uchwalenia tzw. prawa dyscyplinarnego. Kością niezgody między rządem a kilkoma centralami związków zawodowych jest ustawa, która znacznie utrudni działalność tych organizacji właśnie w sektorze administracji państwowej. Według działaczy związkowych prawo, nad którym pracuje teraz grecki parlament, promuje kryminalizację działalności związkowej, społecznej i politycznej. Poza strajkiem dojdzie też do demonstracji na placu Syntagma w Atenach przed budynkiem parlamentu. Do strajku dołączyli niektórzy pracownicy służby zdrowia, oświaty i samorządów lokalnych. Sąd nie wyraził zgody na 4-godzinny strajk kontrolerów lotniczych, więc samoloty w Grecji normalnie nie lądują i startują. Tak jak zawsze powinna też działać komunikacja publiczna w Atenach i promy morskie. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie i w centrum słonecznie, na zachodzie i północy możliwe przelotne opady deszczu i burze. Na północy też najchłodniej, 25-26 stopni, w centrum i na południu 30 stopni miejscami, nawet do 32. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Nasze chude Wojtki na stanowiskach. Anna Wygulska, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś. Zapraszamy na premierę. Szklanych butelek, nowy klin. Tylko pan czy dać plus jeden. Potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to. Te oklaski to dla Mateusza Tomaszuka, bo dzisiaj 500. wydanie Off Control po 21 na antenie ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, ale wcześniej o 20 takie spotkanie wprowadzające w klimat. Będziemy wszyscy grupowo wygaszać światła. Mamy dla Państwa ostatnie wejściówki na spotkanie z Mateuszem, z 500. wydaniem Off Control, z zespołami, które się pojawią na scenie. Przypomnę wszelkie informacje na polskieradio.pl/trójka. Można dzwonić teraz. Mamy te wejściówki. Naprawdę ostatnie do 15 chcemy je rozdać. Zapraszamy na Myśliwiecką dziś od 20 Warto być z nami. Z pewnością będzie klimatycznie, będzie też słodko, będzie muzycznie, nastrojowo. Długo bym mógł mówić. Spotkajmy się tutaj dziś po 20.22 i 7.00. A teraz, who's your boyfriend? A któż to jest twoim chłopakiem? Pyta zespół Royal Otis. Piosenka dnia. Lolola Young, Dealer, to jest jej nowe nagranie. Zdradzę słuchaczkom i słuchaczom, że to jest z kolei być może piosenka tegorocznego lata Ani Regulskiej, która nas tutaj dzielnie realizuje od samego świtu i daje nam poczucie ogromnego bezpieczeństwa. Podobnie jak w czwartki wieczorem po 21 czyni to Mateusz Tomaszuk. Przypomnę, 22,7 trójek, można się zapisywać. Dziś od 20 do 23 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wielkie święto audycji Off Control. 500 wydanie. Będzie słodko i muzycznie. Szczegóły u Kasi 22,7 trójek. Z czystym sumieniem. Wakacje się kończą, więc ostatnie w moim wydaniu polecenie muzyczne. piątku. Mnie cieszy, mam nadzieję, nie tylko mnie, nowa płyta tego zespołu. Hi, this is Ed from Kerala Dust and you're listening to Troika Radio. Zespołu z Londynu, Kerala Dust, An Echo of Love, przed chwilą numer 2 na tej płycie, zatytułowany How the Light Gets In, a to jest nagranie przedostatnie, Down with the Night Part 2, 9 z 10. Kerala była na naszej antenie jako zespół grający na żywo na festiwalu Malta. Kerala Dust powraca do Polski we wrześniu, dwa koncerty we Warszawie i w Krakowie. Mam nadzieję, że to będzie dla Państwa okazja, by się z nimi spotkać. Są naprawdę świetni, łączą bluesa, rocka psychodelicznego i techno, jak sami o sobie mówią. Grają od 9 lat, inspiruje ich Tom Waits, inspiruje ich zespół The Velvet Underground, a także zespół Can. No i mnóstwo jeszcze artystów, których w tych brzmieniach nowoczesnych można usłyszeć. Kerala Dust, nowa płyta An Echo of Love jest do zdobycia w serwisach streamingowych i oczywiście w sklepach. Polecam z czystym sumieniem. To wsłuchajmy się raz jeszcze w ten hipnotyzujący głos. Maybe it's over, out on the coast. Composite water, we're moving too close. Could you catch me falling, or just an embrace? Out of the night. Dust, nowa płyta An Echo of Love, polecam bardzo serdecznie, jak i moją piosenkę wakacji nieustająco z Zuta, która pyta... Dar i boję

a wszystko po angielsku. Zapraszamy w podróż przez ciemne i intensywne dźwięki. Przed nami dwie godziny pełne mocnych brzmień, mrocznej elektroniki i alternatywnych nowości. Gitarowe pejzaże Bean Stellar i Have a Nice Life, eksperymentalna elektronika Overmono czy Daniela Averego, początki Blair i utwory Radiohead w niezwykłych koncertowych wersjach. Ale kanał. Kanał angielski. Polecam Państwa uwadze. Audycje po premierze można znaleźć na naszych stronach internetowych trójka.polskieradio.pl. To Michał Mechgański. Czy ktoś powiedział Radiohead? Ja, gdy chodzi o ten zespół, jestem jak pies Pawłowa. Zawsze, wszędzie i o każdej porze. Sięgamy po płytę OK Computer. Nie ma niespodzianek. Chcę, żeby to zabrzmiało ckliwie, ale za każdym razem wzruszenia to już niemal 30 lat. Czas na rozmowę. Tu Myśliwiecka 357. Wielkie Święto w Krakowie przed nami w przyszłym tygodniu. O sile wolnego słowa będziemy teraz rozmawiać. Justyna Czechowska jest ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Siła wolnego słowa to jest hasło, które przyświeca obchodom stulecia polskiego penklubu. Może zacznijmy, Justyna, od przypomnienia, czym penklub jest. Penklub to jest skrót od poets, essayists i novelists, pen, ale bardzo ładnie się złożyło właśnie w pen jako pióro, pen jako mechanizm pisania, jako takie źródło pisania. Pen jest organizacją międzynarodową, która ma ponad 100 lat. W 21 roku, właściwie parę lat po wojnie, po zakończeniu I wojny światowej, kiedy następowały ogromne zmiany w Europie przede wszystkim, ale w ogóle na świecie, pisarze, intelektualiści, dziennikarze, akademicy, ludzie pióra, ogólnie rzecz mówiąc, postanowili właściwie po raz pierwszy w historii świata zrzeszyć się w jednej organizacji. Początkowo powstała w Londynie, potem powstawały kolejne centra, najpierw w Europie, potem również w Ameryce. I w ten sposób, właściwie pod koniec już lat 20., na początku 30., ta organizacja zaczęła rokrocznie spotykać się w różnych miejscach, żeby rozmawiać o kondycji pisarzy na całym świecie, o kondycji słowa, literatury przede wszystkim, ale też o kondycji takiej wolności i praw człowieka w kontekście literackim, bo no już, jak wiemy z historii, lata 30. zaczęły już być tym czasem, kiedy wolność słowa zaczęła być represjonowana. I w tym roku mija 100 lat, od kiedy Polskie Centrum PEN powstało, nazywane od tamtego czasu Polskim Pen Klubem w 25 roku. W tym roku, jak wspomniałeś, świętujemy w Krakowie, bo w Krakowie właśnie odbędzie się 91. Międzynarodowy Kongres i właściwie od kiedy przygotowujemy ten kongres, od ponad roku, zastanawiamy się wciąż, jak to jest, że mija 100 lat, pisarze walczą, piszą, wydawałoby się, że pióro naprawdę jest jakąś bronią, a tymczasem sytuacja na świecie pisarzy i dziennikarzy, o których ostatnio dużo więcej się mówi być może niż o pisarzach, jest naprawdę dramatyczna. Aczkolwiek w swojej genezie literatura jest narodowa, to nie zna granic i winna pozostać się wspólną własnością narodów. Tak można przeczytać w Międzynarodowej Karcie PEN. W Polsce założycielem PEN Klubu był Stefan Żeromski, jedna z najważniejszych postaci polskiej literatury nie tylko XX wieku. Zanim opowiemy o tym, co się wydarzy w Krakowie i kto przyjedzie, to powiedz proszę w kilku zdaniach, czym się polski PEN zajmuje na co dzień. To jest tak, że przez te 100 lat PEN zajmował się różnymi rzeczami. PEN w czasie II wojny światowej właściwie przestał istnieć, rzecz jasna. Potem po II wojnie światowej, kiedy prezesem był Jan Parandowski, PEN polski odgrywał bardzo ważną rolę, ponieważ Jan Parandowski był bardzo aktywnym uczestnikiem właśnie kongresów. Jeździł po świecie, poznawał ludzi i jakby ta wymiana intelektualna przede wszystkim, wymiana myśli na temat literatury, była wówczas bardzo ważna, a potem już no, w latach 50., kiedy nastąpiła zimna wojna, z kolei PEN Klub Polski znalazł się po wschodniej stronie żelaznej kurtyny i odgrywał bardzo ważną rolę wspólnie z innymi centrami właśnie po tej stronie kurtyny, z jakby przemycaniem, powiedziałabym nawet, wiedzy na temat tego, o czym rzecz jasna głośno się nie mówiło. O represji reżimów Europy Wschodniej dzięki PEN klubom, między innymi PEN klubowi polskiemu, który był bardzo prestiżowym klubem, bardzo postrzeganym jako taki naprawdę wysoko intelektualny, dzięki właśnie temu polskiemu PEN klubowi centra chociażby w Londynie, w ogóle na zachodzie, ale przede wszystkim w Londynie, dowiadywały się, co się dzieje, jak działa cenzura i też dowiadywały się, co można zrobić dla intelektualistów i ludzi pióra na wschodzie. Przytoczę tutaj taką anegdotę, która myślę, że powinna być znana nam w Polsce. W 81 roku 13 grudnia generał Jaruzelski wprowadza w Polsce stan wojenny. Siedziba PEN klubu zostaje zamknięta. PEN klub uznany jako nieaktywna organizacja, tak zwany dormant. I wielu członków PEN-u zostaje przez Jaruzelskiego zamknięta w więzieniach. Dowiaduje się o tym szwedzki PEN IPEN międzynarodowy, któremu przewodniczy wówczas wybitny pisarz i intelektualista szwedzki Per Westberg. Reakcja Pera Westberga na takie postępowanie reżimu wobec Polaków jest natychmiastowa. Mianowicie Per Westberg prosi o audiencję u generała Jaruzelskiego, przyjeżdża do tej szarej, pustej Warszawy. Jaruzelski przyjmuje go o godzinie 4 nad ranem i rozmawiają. Jaruzelski jest bardzo dumny z wprowadzenia stanu wojennego. Westberg nie może tego zrozumieć, ale próbuje, rzecz jasna, no bo na tym też polega rozmowa. Ale w wyniku tej rozmowy to połączenie między Penem zachodnim a wschodnim, szczególnie polskim, bardzo się otworzyło. Ten korytarz zamknięty się rozszczelnił trochę i można było się wspierać, można było zbierać pieniądze, można było pomagać, można było pisać otwarte listy. Dzisiaj polski Pen Klub działa w zupełnie innych warunkach i zajmuje się pomaganiem tym, którzy na wschodzie są dręczeni przez reżimy autorytarne. O tym będziemy pewnie mówić za chwilę. Dodam, że Per Westberg to była ta osoba, która wygłaszała laudację na cześć Olgi Tokarczuk, kiedy wręczano jej Nobla w 2019 za 2018 rok. Justyna Czechowska gości dziś w naszym studiu. Rozmawiamy o sile wolnego słowa i o święcie polskiego Pen Klubu. Za chwilę wracamy, ale wcześniej muzyka z Palestyny. يا يما وين بديش تروحي في عاشق ثنتين فلاحة ومدنية يا يما وين بديش تروحي في عاشق ثنتين فلاحة ومدنية Był zespół, który powstał we wschodniej Jerozolimie i w Betlejem, Apo and the Apostles, nie bez powodu, albowiem siła wolnego słowa to spotkanie pisarzy z całego świata, które odbędzie się w Krakowie między 2 a 5 września 2025 roku. To będzie także okazja do spotkania z wybitnym pisarzem z Palestyny. Tak, przyjął nasze zaproszenie Raja Shehadeh, który już gościł w Polsce kilkakrotnie. Charakter wydaje jego kolejne książki. Wiem, i tu muszę powiedzieć, że w podcastach wszystkich książek świata u nas także rozmowa z Shehadehem, którą odbyliśmy na linii Warszawa-Ramalla, jest do odsłuchania. Wiem, że tę część roku Raja Shehadeh spędza w Edynburgu, bo przyleci do nas z Edynburga. Spotkanie z nim w piątek, 5 września w Muzeum Manga w Krakowie poprowadzi Ludwika Włodek. To będzie jedno z tych fantastycznych wydarzeń, na które, z tego co wiem, już nie ma biletów, ale i tak chciałabym o nich powiedzieć, bo bardzo wierzę w to, że jeżeli państwo przyjdziecie i na miejsce, to postaramy się zadbać o to, żeby każdy znalazł jednak miejsce dla siebie i mógł wysłuchać tych rozmów. To spotkanie będzie też wyjątkowe, dlatego że Raja przyjeżdża jako człowiek, intelektualista, nie tylko pisarz, nie tylko autor swoich książek, ale będziemy chcieli posłuchać o sytuacji na wschodzie, na Bliskim Wschodzie, chociaż tak podobno też nie należy mówić, że to jest Bliski Wschód. Bo to podobno kolonialne określenie. Tak, no bo jest kolonialne. Nawet nie podobno, prawda? Tylko na pewno, tak. Tak, więc będzie to bardzo ważne. Bardzo ważne również dlatego właśnie, że to jest intelektualista, człowiek niesamowicie też zaangażowany w walkę o prawa człowieka. Jest też prawnikiem, więc z tej perspektywy będziemy chcieli usłyszeć nie tylko o tym, co się dzieje, ale też o tym, jak tę wiedzę i te informacje nieść dalej. Bo to jest bardzo ważne. Znaczy ja moją pracę dla Pen Klubu traktuję jako jakiś taki kolejny uniwersytet w moim życiu. Bo przez ostatni rok różne akcje Pen International staliśmy się adaptować na polski grunt i to się bardzo udaje. Chciałabym bardzo wspomnieć o akcji, która ruszyła parę miesięcy temu, to jest Literatura Zakazana. Wydrukowaliśmy opaski, które nakładamy na książki, które kiedyś były albo obecnie są gdzieś na świecie zakazane z najróżniejszych powodów. I moja nauka, taka nauka, którą ja przyjęłam, jest taka, że właściwie nie było momentu w dziejach ludzkości, kiedy nie byłoby jakiejś zakazanej książki. Tych książek jest naprawdę mnóstwo i o niektórych dobrze wiemy, bo wiemy, że na Salmana Rushdiego została wydana fatwa i w wielu krajach muzułmańskich szatańskie wersety są zakazane. To tak, wiadomo, że wszystkie święte księgi bywają zakazane i zagrażają życiu albo bezpieczeństwu. Natomiast zaskakujące jest to, jak wiele książek dla dzieci i młodzieży zakazuje się obecnie w Stanach Zjednoczonych. W poszczególnych stanach. W poszczególnych stanach. Zwłaszcza na południu. I nie jest to polityka Trumpa, tylko jest to działanie konserwatywnych rodziców i organizacji szkolnych, bibliotek samych również. O tym z kolei, wejdę ci w słowo, mówiła w jednej z audycji Wszystkie Książki Świata Rebecca Mackay, także tak. Polecam posłuchać. Więc to jest jedna z takich akcji, które nie tylko w tym roku będą się działy, ale myślę sobie, że powinny się dziać cały czas. Zachęcamy biblioteki i księgarnie do tego, żeby się do nas zgłaszały. My takie opaski posiadamy, chętnie udostępniamy. Jest na nich kod QR, który prowadzi do całej listy książek na naszej stronie internetowej, która cały czas niestety jest uaktualniana. Mamy jeszcze 2 minuty, więc musimy teraz szybko opowiedzieć, co się wydarzy w Krakowie. Ja powiem, jako osoba, która zna plan kongresu, że online, ale jednak otworzy ten kongres Margaret Atwood, że Olga Tokarczuk jest jedną ze współtwórczyń tego kongresu. Kogo jeszcze będzie można spotkać? Będziemy mogli spotkać, myślę, że to będzie istotne, szefa ukraińskiego Pen Klubu, Wołodymyra Jermolenko, który jest filozofem, intelektualistą i pisarzem. Będzie też z nami dyrektorka biura gruzińskiego Pen, Natasza Lomuri. Będzie z nami Adam Michnik, redaktor naczelny Gazety Wyborczej. Myślę, że w bardzo ważnej rozmowie o tym, jak PEN ma się dzisiaj w naszej części Europy. Przyjedzie do nas również Krystyna Sablerskaite, litewska pisarka, która właśnie jest aktualna z nową książką. I która za chwilę będzie gościnią wszystkich książek świata. Tak się składa, wszystko wspaniale. Wspaniale. A z Olgą Tokarczuk będzie rozmawiał szef międzynarodowego Pen Klubu, Burhan Sonmez, który jest autorem książki znanej polskiemu czytelnikowi Stambuł, Stambuł. to na zakończenie naszego spotkania, Justyno, przypomnij daty i gdzie się będą odbywały te wydarzenia. Wydarzenia otwarte dla publiczności odbywają się między 2 a 5 września, czyli codziennie w czasie trwania całego kongresu. Wieczorami, pierwszy wieczór odbywa się w kinie Kijów, 2 wieczór odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie przy Rynku, a 4 i 5 września zapraszamy do Muzeum Manga. Cały program taki dokładny jest na stronie Krakowskiego Biura Festiwalowego, który jest naszym partnerem, KBF i Polskiego Pen Klubu. penklub.com.pl. My też jako patron tego wydarzenia zapraszamy. Justyna Czechowska, która współtworzy ten kongres i działa bardzo aktywnie w Polskim Penie, gościła dziś w audycji Tu Myśliwiecka 357. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo i zapraszam. Na zakończenie coś ze Szwecji, bo Justyna tłumaczy ze szwedzkiego. A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know. Lat, więc właściwie jak nowa ABBA ze Szwecji. Don't shut me down, ale skończymy, bym tak powiedział, z przytupem. O, nawet pasują do siebie w tym miksie. I nawet w językach Półwyspu Iberyjskiego. Vertigo, YouTube. Na koniec tej godziny słyszymy się po 14:00.

Tymczasem w RTV Euro AGD. Tadam, tadam, tadam, tadam. A co ty tam nucisz? Jak to co? Cenowe tadam. I w to mi graj, bo teraz w RTV Euro AGD cenowe tadam. Promocja na wybrane produkty. Pralko suszarka Haier. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2298 zł. Teraz za 2198. Tylko do poniedziałku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy.